Brzmi Ciemna strona księżyca pół wieku później, delikatnie poprawiona dźwiękowo. Co więcej, ta sławna płyta ukazała się w tym roku, właśnie na to 50-lecie, w formatach dźwiękowych, które po prostu nie istniały w czasach, gdy zespół Pink Floyd nagrywał swoje dzieło. No ale obecność takich oryginalnych ścieżek dźwiękowych pozwala na takie techniczno-dźwiękowe zabiegi. Nowy miks otrzymała także w tym roku piękna płyta Richarda Wrighta. Tak brzmi po zremiksowaniu płyta Richarda Wrighta Wet Dream. To był pierwszy solowy album klawiszowca grupy Pink Floyd wydany w 1978 roku. Daleko dźwiękowo to od Floydów nie odbiegało, no ale jednak miało taki autorski charakter. Płyta zawierała 10 kompozycji Richarda Wrighta w takim bardzo letnim, wakacyjnym, relaksującym nastroju. Na gitarze zagrał gościnnie Snowy White, a na saksofonie Mel Collins. programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo nocnej audycji muzycznej, a w niej muzyki z różnych półek. Sięgniemy teraz ponownie do półki polskiej. Oto zespół The Pox. Polski zespół The Pox we własnej piosence Czas. Grupa zadebiutowała w tym roku, wydając swoją pierwszą autorską płytę. Kolejna wykonawczyni jest Państwu doskonale znana i to z najlepszej muzycznej strony. Oto Renata Przemek. Ten taniec nam wystarczy, siebie przetrwać nim do rana. Nieważne kto jak tańczy, lecz by wzruszenia trzymał na kolanach. wszystkie moje zmysły i świeże kwiaty nosisz w butonierce. Gdy trzymasz mnie za rękę, to nawet w starej ładnie mi sukience. Renata Przemyk miała fantastyczny debiut, no i ten poziom utrzymuje przez całą swoją karierę. Ten taniec to piosenka pochodząca z początków kariery znakomitej wokalistki. Nieco później nagrana została piosenka, którą usłyszą Państwo teraz. To efekt współpracy Renaty Przemyk z łódzkim zespołem Hedone. wspomnienia, mój jedyny kontakt z niebem. Zmysł powolnienia, mój jedyny obraz ciebie. Zmysł powolnienia, mój jedyny kontakt z niebem. Zmysł powolnienia, mój jedyny obraz ciebie. Renata Przemyk z zespołem Hedony w piosence Zapach. Raz jeszcze sięgam w tej audycji muzycznej do kalendarza. 28 października 1969 roku urodził się Ben Harper, amerykański wokalista i gitarzysta z kręgu folk bluesa. Miał świetny debiut płytowy, gdy w 1994 roku wydał płytę Welcome to the Cruel World. Our life don't mean a at yourself, thinking it has changed for the best. You better second guess, 'cause Martin's name has become Rodney's worst nightmare. Like a king, like a king, like a king. Tak brzmiał Ben Harper w czasach swojego debiutu w 1994 roku. Kariera tego amerykańskiego artysty potoczyła się znakomicie. Dwukrotnie został laureatem prestiżowej nagrody muzycznej Grammy. Jego najnowsza płyta ukazała się w czerwcu tego roku i nosi tytuł Wide Open Light. She came to gather all of her personal effects. It seemed a bit too late for goodbye sex. Out the window an engine idled, some guy leaning on the hood. I'm pretty sure she's gone for good. Love is a yard sale. Strangers wander up on your grass. To hold your future hostage and bargain for your past. But all sales are final. No returns, not that you would. I'm pretty sure she's gone for good. Gone for good. Gone for good. Gone for good. Hear mine. It would be of great disservice to claim that I understood, but I'm pretty sure she's gone for good. Gone for good. Gone for good. Gone for good. Gone for good. Gone for good. Gone for good. Gone for good. Gone for good. I'm pretty sure she's gone for good. Ben Harper i obok niego gościnnie Jack Johnson w nagraniu Yard Sale. Nagranie z płyty Wide Open Light to już 17 album płytowy Bena Harpera, amerykańskiego muzyka, który dziś obchodzi 54 urodziny. To teraz, proszę Państwa, nieco głębiej zbliżymy się do bluesa i przedstawię Państwu pracowitego artystę, który w tym roku wydał już dwie bluesowe płyty. Nazywa się Javier Vargas. People wanna smoke a little dope. Javier Vargas to hiszpański gitarzysta i wokalista blues rockowy. Artysta znany także w Stanach Zjednoczonych, no i pracowity. To zapewne wynik pandemii, jak w wielu innych przypadkach tak się zdarza. W czasie zamknięcia artyści tworzyli muzykę, którą później zaczęli wydawać na płytach. A Javier Vargas wydał w tym roku dwie płyty. Pierwsza była na koniec wiosny, początek lata. Nosiła tytuł Stoner Night i zawierała 10 takich żywiołowych, bluesrockowych nagrań. Jedno z nich usłyszeli Państwo przed chwilą. No a druga płyta pokazała się po kilku miesiącach i to znów 10 nagrań w dobrym bluesowym klimacie. Right. Tak brzmi klasyczny amerykański blues rock w wykonaniu hiszpańskiego gitarzysty i wokalisty Javiera Vargasa, jego zespołu oczywiście. Dwie płyty Javiera dostępne w tym roku, obie noszą tytuł Stoner Night, część pierwsza i część druga. Teraz zmienimy brzmienie muzyczne bardzo znacznie, ale myślę sobie, że taki bluesowy klimat i w tym nagraniu jest obecny. Oto Michał Pepol, Ralf Kamiński i Kora.